Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Барыс Пятровіч. Наіўны дэтэктыў. Гісторыя аднаго забойства. Толькі цяпер у стакане ён зразумеў, куды тэлефанаваў. Так, ён тэлефанаваў бабулі Гертрудзе, і яна падымала слухаўку, і гэта яна рыпела тым скураным фатэлем, які Антос бачыў у яе пакоі. І гэта яна чакала нейкага умоўнага слова, а ён, разгубіўшыся першы раз, не сказаўшы ні слова, маўчаў і потым. Цікава, а калі б ён сказаў, што звоніць па аб'яве, убачанай у туалеце, што б яна адказала? Ці прамаўчала б? Дарэчы, падумаў Антос, няўжо яна збіралася памяняць сваю кватэру на большую? Навошта ёй адной? Цяпер не даведайся. Пачакай, пачакай, Антосік. Ты ж ужо дакладна ведаеш, што да яе хадзілі мужчыны, не толькі Толік, магчыма, і па гэтай аб'яве з прыбіральні, але што маглі значыць тыя словы? Абмен 2=3. Што за абмен такі і што значыць 2=3? Калі гэта не абмен, а аб'ява для мужчынаў, такая ж, як іншыя, што я бачыў у прыбіральні. Не, 2=3 не можа быць. Нават для мяне занадта незразумелая камбінацыя дзеля канспірацыі. Дарэчы, чаму мяне не спыніла тады слова «звані»? Не званіце, як звычайна, на «вы», а наўпрост «звані». Тут відавочны падтэкст, тым болей на дзвярах прыбіральні, побач з такімі яскравымі запрашэннямі ды прапановамі. Так хацелася абмену, што і ўвагі не звярнуў на тое, дзе гэтая аб'яўка змешчаная. Зрэшты, якая цяпер розніца? Галоўнае, згадаў, куды званіў у гэты дзень. Засталося толькі, каб следчыя пацвердзілі, што той нумар менавіта нумар тэлефона бабулі Гертруды, у чым амаль не сумняваюся, і ўсё ж, а не нейкага там таварыша маёра. Прайшло яшчэ трохі часу, шкрабнуў ключ у замку, і дзверы таго, што следчыя называлі стаканам, расчыніліся. Антос прымружыўся ад даволі цьмянага святла ў калідоры, але яркага для яго пасля суцэльнай цемры, пра якую ён забыўся зусім, заняўшыся думкамі. Бо калі ўспамінаў, нібыта бачыў перад сабой, як на экране, тыя дзверы ў прыбіральні з надпісамі, чытаў іх, бачыў свой кабінет і сябе ля тэлефона. Антося адвялі да тых самых двух следчых. «Ну што, як табе наш курорт?» – пажартаваў лагодны. «Прызнанне змякчае віну», – строга дадаў жорсткі. «Расказывай, ці успомніў што?» «Успомніў». Следчыя ажывіліся. «Што?» «Гэта я тэлефанаваў са свайго нумара». «Ну-ну». Падахвоцілі, ледзь стрымліваючыся і пэўна паціраючы рукі пад сталом. «Я тэлефанаваў па вось такім нумары». Антос назваў яго. «Не ведаю, ці гэта нумар суседкі, але ў той дзень я на яго тэлефанаваў некалькі разоў». Следчыя не пацвердзілі, што гэта нумар бабулі Гертруды, і Антос працягнуў. Расказаў, дзе ўбачыў гэты нумар і пра цішыню ў адказ на ягоныя званкі і пра тое, што хоча памяняць кватэру і ў апошнія дні шмат каму тэлефанаваў з пытаннем пра абмен, і гэта таксама можна праверыць. Следчыя выслухалі ўважліва, і было відаць, як паступова твары іхнія губляюць цікавасць да таго, што ён расказвае. Гэта было не прызнанне, гэта было спробай знайсці тое самае алібі, апраўданне сабе. А ці ж гэта ім трэба было? «Добра», — сказаў лагодны. «Яшчэ раз, дзе ты ўбачыў нумар тэлефона і надпіс?» «У грамадскай прыбіральні на Камароўцы, кабінка па ліку, здаецца, трэцяя ад уваходу. Мы праверым». Пераглянуліся, што рабіць, зноў адпраўляць Антося ў стакан ці адразу ў тую камеру, дзе яго пеўнем зробяць. Не, пакінулі ў сваім кабінеце. Лагодны ўстаў і выйшаў. Яны засталіся з жорсткім сам-насам. Той маўчаў, трымаў асадку ў руках, якую падрыхтаваў пад запіс Антосевага прызнання. І круціў яе то каўпачком уверх, то ўніз, пастукваючы па стале. І час ад часу крыху скоса паглядаючы на Антося. Абыякава і крыху кпліва, ленна падалося Антосю. Быў канец дня, магчыма, ўжо і зусім позна. Час Антось дакладна не ведаў, але прыкідваў, што недзе гадзіна ў 7-8 вечара. Жорсткі, відаць, таксама стаміўся. Антось у іх мог быць не адзін, а цэлая карусель такіх, як ён, злачынцаў сёння тут круцілася. Лагодны вярнуўся хвілінаў праз 20 ці 30, таксама стомлены. «Мы стэлефанаваліся з аддзелам міліцыі на Камароўцы, яны схадзілі ў прыбіральню і сфатаграфавалі тыя дзверы. Здымак пераслалі, вось ён». Паказаў на сваім мабільніку напарніку. «Надпіс там ёсць і такі, як вы казалі, 2 равно 3». Ён адразу перайшоў на «вы», і Антос нібыта асунуўся, аслаб. На яго навалілася ўся стома гэтага дня і ўся нервовасць апошніх гадзінаў. Лагодны падышоў до стола, адарваў нейкую паперку, чыркануў на ёй некалькі словаў, падаў Антосю. «На сёння вы свабодны, просім прабачэння за затрымку». Антос ледзь падняўся, галава кружылася, падалося, што вось-вось яго выверне, і ён званітуе проста ў гэтым кабінеце на стол і паперы следчых. «Але?» — спыніў яго следчы. «Мы да вас будзем яшчэ звяртацца, а пакуль дзякуй за супрацоўніцтва». «Нічога сабе супрацоўніцтва! А што было б, калі б Антос, застрашаны і запалоханы, не згадаў пра тую прыбіральню?» Дамоў з аддзялення ён пайшоў пешкам. Калі б хто са знаёмых пабачыў яго ў той момант, ён бы сам страціў прытомнасць ад аднаго выгляду Антося. Ён выйшаў з будынка на вуліцу галоўнага менскага міліцыянта Фрунзе. Былі ўжо прыцемкі. Дамоў ісці адразу не хацелася. Вочы блукалі па наваколлі, па дрэвах і дамах, але ў свядомасці нішто не адбівалася. Галава была нібыта набітая ватай. У вушах стаяў і не праходзіў крык: «Ну што, прызнаўся?» Каб паспрабаваць скінуць сябе ўвесь цяжар, усю пошласць, што сабралася за паўдня ў пастарунку, ён вырашыў прагуляцца па вуліцах Менску, але пайсці да хаты не наўпрост, а так, як павядуць ногі. Ён любіў аддавацца на волю ног, асабліва ў лесе, у грыбах, і заўсёды, нават з незнаёмых мясцінаў, вяртаўся з поўным кошыкам. Антосю падабаўся вячэрні Менск. Ён падаваўся яму нашмат прыгажэйшым, чым дзённы ці ранішні, бо ў дзень вельмі часта над горадам вісяць хмары ды шэрань, а калі палічыць сонечныя дні, дык іх у Менску будзе менш, чым у знакамітым сваімі туманамі Лондоне. А вечарам, калі запальваюцца ліхтары, горад заўсёды прыгожы. Няважна, было сонца ў дзень ці не. Антось памкнуўся было пакрочыць у бок плошчы Перамогі, але спыніўся, і ногі павялі яго проста ў парк Горкага. Азірнуўся на велічны будынак следчага камітэта і падумаў, што дзяржаўны музей гісторыі Беларусі глядзеўся б у ім значна лепш, чым гэты камітэт. Але планавалі, рамантавалі ды музею не аддалі. Па дзіцячым парку пайшоў да цырка, ловячы тварам лёгкі вячэрні халадок і ўнюхваючыся ў прыемную сырасць першага апалага лісця. Ляракі нядаўна падкасілі газон, і водар падвялае за дзень травы адкінуў яго ў мройлівы ўспамін у лета на лецішча бацькоў. Узышоў на масток праз свіслач, пастаяў на ім, гледзячы, як пеняцца імкнуць наперад хвалькі вадаспадзіка, паназіраў за адзінокім рыбаком, што выхапіў з ракі нейкую рыбінку і шчасліва зыркнуў. Абмінуў недабудаваную гаргару гатэлю, будынак цырку, перайшоў праспект і звярнуў да помніка Янку Купалу. Пасядзеў трохі каля ног народнага паэта, згадаў, што і ён нібыта паэт ці празаік, творца словам, нават скончыў школу маладога літаратара пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў. Успомніў, як на адзін з першых заняткаў прыходзіў старшыня гэтага саюза і казаў па вялікім рахунку правільныя рэчы, якія здаваліся ім навучэнцам банальнымі, што навучыць пісаць немагчыма, а можна толькі навучыць, як не трэба пісаць, каб не рабіць тыя класічныя памылкі, праз якія праходзяць усе пачынаючыя. А далей усё залежыць ад таленту і працаздольнасці, мазалёў на адным месцы. Маўляў, геній – гэта 1% таленту і 99% працы. У Антося, пэўна, быў толькі адзін той працэнт, бо тэксты ягоныя хвалілі, а кнігу ён так і не дапісаў, хоць і пачаў складаць у школе. Магчыма, яшчэ вернецца да яе. Там не раман, які патрабуе асаблівай уседлівасці і масалёў. Там кароткія аповеды, якія можна выдаваць у любой колькасці. Можна 10, і кніга будзе маленькай, а можна чакаць, калі збярэцца 30-40, ды так і не дачакацца. Тут, каля помніка Купалу, перажыўшы такое выпрабаванне, Антось урачыста паабяцаў сабе, што абавязкова вернецца да кнігі, дапіша яе і ўставіць туды аповед пра сваё знаходжанне ў стакане. З Купалаўскага скверу Антось пайшоў на набярэжную Свіслачы, гуляць па якой таксама любіў. Размінуўся з двума-трыма раварыстамі, якія пранесліся каля яго як вецер, і вырашыў падняцца да кавярні «Грай», дзе апошнім часам ладзілася шмат літаратурных імпрэзаў. Кавярня была адчыненая, і там нешта адбывалася, але Антосю не захацелася ісці ў тлум памяшкання. Пасля стакана ў яго была не тое, каб клаўстрафобія, а проста жаданне бачыць неба над галавой. Высокае вольнае неба. Шкада толькі, што ў цэнтры Менску яно амаль заўсёды бяззорнае. Антос звярнуў у тлум вуліцы Зыбіцкай. Яна глушыла яго. Яна гуляла, яна крычала, яна спявала. Кубкі моладзі, а Антосю падалося натоўпы, блукалі ўздоўж яе ўзад уперад, забрыдалі ў шматлікія кавярні, проста стаялі і весела балбаталі. Не зважаючы ні на кога, ён, можна сказаць, прабег праз гвалты Верхал Зыбіцкай, перайшоў праз мост Свіслач і апынуўся ў Траецкім. Пахадзіў між будынкаў, няспешна прайшоўся ад букіністычнай кнігарні «Вянок», якая ўжо была зачыненая, да музея Багдановіча, дзе таксама адбывалася нейкая вечарына і маглі быць ягоныя знаёмыя. Павольна пакрочыў у глыб дамоў. Тут была такая неверагодная цішыня, ажно не верылася, што ён знаходзіўся ў цэнтры вялізнага мегаполіса. Зноў выйшаў да набережнай Свіслачы, амаль да вострава слёз, спусціўся да вады змачыць твар, і да яго адразу кінулася некалькі заўсёдных тут дзікіх гарадскіх качак, прыкормленых пенсіянерамі, нахабных і патрабавальных. Антосю не было чаго ім кінуць. У думках ён папрасіў у качак прабачэння, што яны, убачыўшы яго, падмануліся. Праз Траецкае прадмесце вярнуўся ў стары горад да ратушы, пасядзеў у вазку, запрэжаным у двойку бронзавых коней, не дзеля здымка, як робяць гэта турысты, а так, асалавела, гледзячы на тых, хто спыніўся і чакаў, калі ён сыдзе з вазка, каб сфатаграфавацца. Паслухаў перазвон званоў на кафедральным саборы і ад ратушы міма саркафагу выйшаў на праспект, але далей пакрочыў не па ім, а па вуліцы Энгельса, паўз знакаміты скверык з прыбіральняй касай купалаўскага тэатра, вырушыў на вуліцу Карла Маркса, якая так і не стала пешаходнай. А потым, мінуўшы мастацкі музей, прайшоў паўз некалі свой філфак і павярнуў да адноўленага стадыёна «Дынама». Не зазірнуў да яго, як звычайна, і не пасядзеў, як рабіў у дзяцінстве, нават калі футболу не было. А праз скверык ужо амаль у цемры, асветленай рэдкімі жоўтымі плямамі ліхтарняў, увайшоў у свой двор. Падняўся ў кватэру і, не распранаючыся, упаў на засланы ложак ды заснуў сном мерцвецкі, жахліва, смертельна стомленага чалавека.